الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بما نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون ختاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اعلموا انما الحياة الدنيا خوب جان لو خوب سمجھ لو بے شک دنیا کی زندگی لعب ولعب ماز کھیل اور تماشا ہے دل کو بہلانا ہے وزینت اور ظاہری زینت ہے وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر اپنی زیادتی جتلانا ہے کمثل غیث جیسا کہ مثال بارش کی عجب الکفار نباتہ خوش لگتی ہے کاشتکاروں کو سبزہ اس کا کھیتی اس کی ثم یہی جو پھر وہ زور پہ آتی ہے فتراہ مصفرہ پھر دیکھتا ہے تو اس کو زرد ثم یکون ختاما پھر ہو جاتی ہے وہ چورا چورا ریزے ریزے وفی الآخرت عذاب شدید اور آخرت میں عذاب ہے سخت ومغفرت من اللہ اور خدا کی طرف سے بخشش بھی ہے ورضوان اور اس کی رضا مندی خوشنودی بھی ہے وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم دوڑو تم اپنے رب کی بخشش کی طرف جنت اور جنت کی طرف عرضہا کعرض السماء والارض جس کی چڑھائی ایسی ہے جیسے آسمان و زمین کی چڑھائی ہے جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے اعدت للذین آمنوا باللہ جو تیار کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر ورسول اس کے رسولوں پر ذالک فضل اللہ یوتی یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والے ہیں سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی ہیں. ان آیتوں میں سے پہلی آیتوں میں بھی اللہ پاک نے ایمان والوں کا حال بھی بتلایا کہ آخرت میں ایمان والوں کا کیا حال ہوگا، اور ان کے مقابلہ میں کفار مشرکین کا حال، ان کا بھی انجام بتایا. آج کی آیتوں میں یہ بتلاتے ہیں کہ دنیا کا سامان، دنیا کی دولت، دنیا کی نعمتیں، یہ اس قابل نہیں کہ ان کو آدمی اپنا مقصود بنا لے. اور اسی میں ہر وقت لگا رہے اور اسی کو اپنا مقصود اور اسی کو ذریعہ اشتغال بنا لے، یہ اس قابل نہیں. دنیا خود بھی فانی، اس کی نعمتیں جو ہیں یہ بھی فانی ہیں، اور اس کے مقابلہ میں آخرت باقی ہے. اس کی نعمتیں، وہاں جو دولت ملے گی وہ بھی باقی ہے، اس کو فنا نہیں ہوگی. تو عقل مند آدمی کو چاہیے کہ وہ فانی چیز کو اپنا مقصود نہ بنائے، بلکہ جو چیز باقی رہنے والی ہے، جو دولت ہمیشہ کے لیے ملے گی، اس کو اپنا مقصود بنانا چاہیے. یہ عقل کا تقاضا بھی ہے. اس لیے اللہ پاک دنیا کی فنا اور بے ثباتی کو مثال سے سمجھاتے ہیں کہ دنیا میں آدمی پر چند مرحلے گزرتے ہیں، اس کے بعد پھر موت آ جاتی ہے، اور انسان کا بدن پھر مٹی میں مل جاتا ہے. تو فرمایا اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے کہ آسمان سے اللہ پاک بارش برساتے ہیں، مین برستا ہے، بارش برستی ہے، اس سے پھر سبزے اگتے ہیں اور فصلیں اگتی ہیں، کھیتی اگتی ہے، کاشتکار لوگ دیکھ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، جناب سبزہ بڑا اچھا ہے، کھیتی اور فصل بڑے اچھے ہیں. لیکن وہ کھیتی کی رونق بہار وہ ہمیشہ نہیں رہتی، بلکہ اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے. تو فرمایا کہ انسانی زندگی بھی یوں سمجھیے کہ یہ کسی مرحلے پہ جا کے ٹھہرتی نہیں، یہ زوال پذیر ہے. اس میں بھی اللہ پاک تغیر فرماتے رہتے ہیں، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت بتلاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی، دنیا کی دولتیں، دنیا کا سرمایہ، دنیا کا اقتدار، دنیا کی جاگیریں، یہ ساری چیزیں زوال پذیر ہیں، فنا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں. آج ہے تو کل پتہ نہیں، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. جب یہ زوال پذیر ہیں، فانی ہیں، تو پھر دنیا کی نعمتوں کو مقصود نہیں بنانا چاہیے کہ ہر وقت کسی کے پیچھے پڑا رہے. آخرت کی فکر چاہیے اور آخرت کی کامیابی چاہیے. آخرت کی کامیابی کا تعلق ایمان سے اور نیک اعمال سے ہے. آدمی کا ایمان ٹھیک ہو جائے، صحابہ کا ایمان تھا، اکابر آل سنت والجماعت کا جیسا عقیدہ ایمان تھا، اس جیسا ایمان چاہیے جس میں شرک جلی کیا بلکہ شرک خفی کی ملاوٹ بھی نہ ہو، ایسا ستھرا اور پکا ایمان ہو، اور اعمال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اخلاص والے ہوں، تو یہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ آخرت کا ذخیرہ ہے، یہ آخرت کا سامان ہے، اور یہ سامان یہاں ہی بن سکتا ہے، مرنے کے بعد پھر موقع نہیں ہے۔ اللہ پاک انسان کو دنیا کی بے ثباتی، اس کا ناپائیدار ہونا، فانی ہونا یہ سمجھا کر کے آخرت کی ترغیب دیتے ہیں کہ خدا سے آخرت لے لیں، اللہ سے اللہ کی رضا لیں، جنت لیں، آخرت کی نعمتیں لیں۔ اس لیے دنیا کی فنا کو بتاتے ہیں، فرماتے ہیں اے لمو انم الحیات الدنیا، خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور ایک تماشا ہے، دل کو بہلانا ہے، اور ایک ظاہری زیب و زینت ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، اور پھر مال اور اولاد کی کثرت دکھلانا اور بتلانا، یہ دنیا کے مقاصد ہیں۔ اگر آدمی سمجھے تو واقعی دنیا کے مقاصد یہی ہیں۔ ایک دور ہوتا ہے بچپن کا، آدمی بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اسے کھیل سے تعلق ہوتی ہے، لائف اس کھیل کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی فائدہ مقصد نہیں ہوتا، ماد کھیل ہے، جیسے معصوم بچے کھیلتے ہیں، انہیں کھیل سے تعلق چاہیے بس، اور اگر انہیں کوئی کھیل سے روکے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے کہ دیکھو ہمیں اچھی چیز سے یہ روکتا ہے۔ تو لائف اس کھیل کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی فائدہ ضمنی طور پر بھی نہیں ہوتا، ماد کھیل ہے، جیسے معصوم بچوں کے کھیل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد لہو ہوتا ہے، لہو اس کھیل کو کہتے ہیں جس میں وقت بھی گزارنا ہوتا ہے، دل کو بہلانا، دل کو خوش کرنا یہ بھی ہوتا ہے، اور پھر ضمناً ورزش بھی ہو جاتی ہے کہ آدمی کی بدن وغیرہ کی ورزش بھی ہوتی ہے۔ جیسے بڑے بچوں کا کھیل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھ کھیل بھی ہے اور اس میں وقت بھی گزارنا ہوتا ہے، دل کو خوش کرنا ہوتا ہے، اور ایک طرح کی ورزش بھی ہوتی ہے۔ اب بڑے بچے والی بال کھیلتے ہیں اور کھیلیں کھیلتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، کھیل ہے، اس کو لہو کہتے ہیں، لیکن ضمن ایک ورزش بھی ہوتی ہے۔ جیسے نشانہ بازی سیکھنا، نشانہ بازی میں آدمی، یہ کھیل ہے لیکن اس میں ورزش بھی ہے، اس میں بڑے فائدے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کھیل جو ہے وہ تیر اندازی کا سیکھنا ہے، کہ نشانہ بازی سیکھے، اور تیراکی ہے، یعنی تیرنا سیکھنا، یہ بھی ایک کھیل ہے، ورزش ہے، لیکن اس کے بڑے فائدے ہیں۔ جہاد میں یہ کام آتا ہے، اگر جہاد کے لیے اسے سیکھے گا تو عبادت بن جائے گا، یہ نشانہ بازی سیکھنا، اس کی ہر زمانے میں شدید ضرورت رہی ہے۔ اور بعض دفعہ دریاؤں کو بھی عبور کرنا پڑتا ہے، تو دریاؤں میں تیرنا سیکھنا یہ ایک ورزش بھی ہے، کھیل بھی ہے۔ جہاد کی نیت سے اگر یہ سیکھے گا تو یہ عبادت بن جائے گی۔ مجاہدین جب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو وہ نشانہ بازی بھی سیکھتے ہیں اور ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ اگر مشرکین کفار کے ساتھ جب جہاد میں یہ سارے مرحلے پیش آ جائیں تو پھر ان کو کیسے عبور کرنا ہوگا؟ تو حاصل یہ ہے، یہ بھی ایک کھیل ہے، لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے جہاد کی نیت سے اگر یہ سیکھے گا تو پھر تو یہ بہت بڑی عبادت بن جائے گی۔ کھیل کا کھیل بھی ہے، عبادت کی عبادت بھی ہے۔ جیسے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید ان کی جماعت تھی، یہ بڑے متبع سنت تھے، اپنے دور کے بڑے اللہ کے ولیوں میں سے تھے. وہ دور انگریز کا بھی تھا اور پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی، اور سکھ مسلمانوں پہ بڑا ظلم کرتے تھے. تو جب کفار مشرکین مسلمانوں پہ ظلم کریں تو پھر جن مسلمانوں کے سینے میں ایمان ہوتا ہے اور کوئی شعور ہوتا ہے تو وہ یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے، انہیں مجبوراً پھر میدان میں آنا پڑتا ہے، جان کی قربانی دینی پڑتی ہے. جیسے اس وقت دیکھ لیں مجاہدین عراق میں، کشمیر میں، افغانستان میں، فلسطین میں اپنی جانیں پیش کر کے دفاع بھی کر رہے ہیں، خود شہید بھی ہو رہے ہیں، ان کو مردار بھی بنا رہے ہیں، ان کو قتل بھی کر رہے ہیں. افسوس یہ ہے، جہاد ایک فریضہ تھا لیکن مسلمانوں نے اس فریضے کو چھوڑ دیا. جب سے یہ فریضہ مسلمان نے چھوڑا ہے تو مسلمان دن بدن ذلیل ہو رہا ہے، اور مسلمان اس وقت آپس کی بے اتفاقی انتشار کا شکار ہے. اس وقت مسلمان ٹولیوں ٹولیوں جماعتوں میں تقسیم ہو رہے ہیں. اس کا سبب ایک تو حب جا بھی ہے، تکبر بھی ہے. جب آدمی کے دل کی بیماریوں کا علاج نہ ہو تو آدمی متکبر ہوتا ہے، اس میں حب جا کی بیماری ہوتی ہے، حسد بھی ہوتا ہے. دل کی بیماریوں کا علاج بہت ضروری ہے، ورنہ ایمان کا ملنا مشکل ہے. زبانی آدمی دعویٰ کرتا ہے مومن ہے، لیکن یہ دل کا مریض ہے. اس کے دل میں کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، اپنی بڑائی ہے. جب تک اپنی بڑائی نہ نکلے خدا کی عظمت، خدا کی بڑائی نہیں آتی. آدمی زبانی زبانی توحید کے دعوے تو بڑا کرتا ہے، لیکن یہ صرف زبانی توحید ہے، حقیقت میں وہ اپنی توحید منوانا چاہتا ہے. وہ جس کو کہتے ہیں نا ما آنا لا غیری، یہ اوپر سے آدمی دعویٰ کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا، لیکن اندر سے آواز آتی الا انا، اس لیے انانیت کا علاج نہیں. اور یہ انانیت، یہ خطرناک قسم کا یہ بت ہے، اس کا علاج کرانا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی بیماریوں کا علاج کرتے تھے، صحابہ کرام کے دل صاف ہو چکے تھے، ان کے دلوں میں صرف اللہ کی محبت کے خلاص تھا، یہ بیماری نہیں تھی. اس کے بعد یہی علاج کا سلسلہ اولیاء کرام اللہ پاک ان سے یہ کام لیتے ہیں، جیسے درس و تدریس کا سلسلہ اللہ علماء سے لیتے ہیں، تصنیفات کا سلسلہ ہے سارے سلاسل اللہ تعالی اپنے اپنے وقت کے علماء سے لیتے رہتے ہیں. تو دلوں کی بیماریوں کے معالج بھی ہر زمانے میں ہوئے ہیں، موجود ہیں، ہوتے رہیں گے، قیامت تک ہوتے رہیں گے. جیسے جسمانی بیماریوں کے معالج ہیں، دلوں کی بیماری کے معالج بھی ہیں. ہاں کوئی علاج نہ کرانا چاہے، اپنی موت انہی بیماریوں میں مرنا چاہے تو بے شک جائے، اسے کون سمجھا سکتا ہے. اسے کینہ حسد میں، تکبر میں، حب جا حب مال کی بیماریوں میں مرنا چاہتا ہے تو مر جائے. لیکن جب تک ان بیماریوں کا علاج نہیں ہوگا اسے توحید بھی نصیب نہیں ہوگی. یہ صرف زبانی توحید ہے، زبانی نعرے ہیں، اور اسے صحیح ایمان بھی نصیب نہیں ہوگا جب تک ان بیماریوں کا علاج نہ ہو جائے. اس لیے کبھی تو غیر اللہ کی ملاوٹ ہے، غیر اللہ اس کے دل میں چھپا ہوا ہے، اس کا علاج کروائے گا تو پھر صاف ہوگا، ورنہ اس کے بغیر نہیں ہے. تو حاصل یہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ایک جماعت تھی اللہ کے مقبول بندوں کی، علماء ربانیین کی، انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جہاد کی تربیت حاصل کی. مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے دریاؤں میں تیرنا بھی سیکھا. یہ دریا جمنا آپ نے سنا ہوگا، گنگا اور جمنا، دریا جمنا میں تیرنا سیکھا. اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، معقولات اور منقولات دونوں میں متبحر عالم تھے اور بڑے ذہین تھے، حاضر جواب تھے. گھوڑے کی سواری سیکھی. اس دور میں جتنے جہاد کے وسائل تھے، ذرائع تھے، اس دور کے لحاظ سے سارے سیکھے اور پھر سکھوں کے ساتھ جہاد بھی کیا. اور الحمدللہ کہ جس علاقے کو، جس شہر کو، جس بستی کو فتح کرتے تھے، فوری طور پہ سلامی قانون جاری کرتے تھے، جیسے آج کل طالبان نافذ کرتے ہیں فوری طور پر. یہ سارے علاقے کو انہوں نے فتح کیا، یہاں حضروں سے جہاد انہوں نے شروع کیا. یہ اٹک، پشاور، یہ سارا علاقہ انہوں نے فتح کیا. اور سکھوں کی فوجیں ان سے گھبراتی تھیں، لیکن آپ کو جانتے ہی ہیں کہ جب مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے تو اپنوں کے ہاتھ سے، یہ اپنوں کے ہاتھ سے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے. اپنے بن کر کے ہوتے منافق ہیں. غیب کا علم تو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. آدمی تو ظاہری حالات ہی سے واقف ہوتا ہے، ظاہری حالات سے بھی 100% واقف ہونا مشکل ہوتا ہے. تو دلوں کے ارادے، نیتیں جاننا، سمجھنا یہ اللہ ہی جانتا ہے، بندہ بیچارہ کیا سمجھے گا. تو کہیں اپنے بن کر کے ان کے ساتھ بات ہوتے ہیں دشمنوں کے ساتھ. تو حاصل یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ اپنوں کی سازش نے، منافقت نے نقصان پہنچایا، لیکن حقیقت میں نقصان نہیں تھا بلکہ وہ کامیابی تھی. بالاکوٹ کے میدان میں جمعے کا دن تھا، بڑے گمسان کی جنگ ہوئی تھی سکھوں کے ساتھ مجاہدین کی، لیکن اللہ نے بڑی مدد فرمائی. یہ صرف 5,000 تھے، وہ 20,000 کی فوج تھی، تربیت یافتہ، اس دور کے لحاظ سے حکومت کی فوج ہے، ہر طرح مسلح ہے. ان کے پاس اتنا اسلحہ بھی نہیں تھا. 5,000 اور 20,000 کا کیا توازن ہو سکتا ہے؟ لیکن جن کا خدا کی ذات پہ یقین ایمان ہو تو اللہ ان کی مدد کرتے ہیں. وہ قلت کثرت سے نہیں گھبرایا کرتے، ان کی نظر خدا کی ذات پہ ہوتی ہے. کم من فیت قلیلت غلبت علی فیت کثیرہ. بہت مرتبہ ایسا ہوا خدا نے تھوڑی سی جماعت کو بہت بڑی فوج پر غلبہ دے دی ہے. جب اللہ ساتھ ہو جائیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، اور اگر خدا ساتھ نہ ہو تو کائنات کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. آج مسلمانوں کے اندر یہی نقص ہے، آج خدا ہمارے ساتھ نہیں. تعداد زیادہ ہے، اسلحہ بھی ہے، فوجیں بھی ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے بگڑ چکے ہیں، اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے خدا کو بھول چکے ہیں. کون سا گناہ ہے جو اس وقت پاکستان میں نہیں؟ شرک دیکھیے تو شرک کے اڈے جگہ جگہ قائم ہیں. بزرگوں کے مزارات میں لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، آئے دن نئے نئے مزارات وہاں لوگ چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، نیازیں بھی دیتے ہیں، عرس بھی مناتے ہیں، ناچ اور گانے بھی ہوتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ قبر کو دیکھ کے موت یاد کرنی چاہیے کہ جب یہ دنیا میں نہیں رہے تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں دنیا. اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ جوانی میں بھی آ جاتی ہے، وہ سفر میں بھی آ جاتی ہے، گھر میں بھی آ جاتی ہے. تو فکر موت کی ہو، جب موت آئے تو ایمان پر ہو. جسے مرتے وقت ایمان کلمہ مل گیا وہ کامیاب. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، داخل الجنہ. فرمایا جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کو نصیب ہوگا فرمایا داخل الجنہ, یہ جنت میں پہنچ جائے گا. اللہ کی مرضی ابتدائی میں جنت میں پہنچا دے, اور اگر کچھ گناہ ہیں تو خدا چاہے تو معاف کر دے, اور چاہے تو کچھ دن جہنم میں سزا دینے کے بعد اللہ پاک جنت میں پہنچا دے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داخل الجنہ, یہ جنت میں پہنچ جائے گا. یہ سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. لیکن کلمہ آدمی کو تب نصیب ہوتا ہے کہ کلمے والی زندگی بھی چاہیے, اور اولیاء اللہ سے بھی فرماتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمہ پڑھتا رہے, اللہ کا پاک نام لیتا رہے, تاکہ اللہ کا ذکر اس کا مزاج بن جائے, اور جب ذکر الہی اس کا مزاج بنے گا تو انشاءاللہ مرتے وقت یہ ذکر ہی زبان سے نکلے گا, اور مزاج نہیں تو پھر مرتے وقت کلمہ کیسے یاد آئے گا. بھائی مزاج بنا ہوا ہے ٹی وی دیکھنے کا, فوش فلمیں دیکھنے کا, اور پتہ نہیں لوگوں کی غیبتیں سننے کا, لوگوں پہ بہتان باندھنے کا مزاج بنا ہوا ہے, تو مرتے وقت کلمہ کیسے یاد آئے گا. اسی لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی فکر چاہیے, اپنی فکر کریں, ایمان ٹھیک کریں جیسے صحابہ اور اکابر کا تھا, عمل میں اخلاص بھی ہو سنت کے مطابق, اپنی فکر کریں, اور دوسروں کو محبت پیار سے ایمان پر نیک اعمال پہ لگائیں. یہ ہے امت کے ساتھ ہمدردی. لیکن آج یہ چیزیں نہیں رہی. اللہ مسلمانوں کو اتفاق جوڑ عطا فرمائے. یہ آپس کا انتشار تفرقہ بازی یہ یہود اور نصارہ کی پیدا کر رہا ہے. یہود اور نصارہ کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ, نئے نئے فرقے پیدا کر دے گا. ایک الگ کسی بات کا دعوے دار وہ کھڑا ہو جائے گا, کچھ آدمی اس کے ساتھ ہو جائیں گے, اور کچھ وقت کے بعد ایک دوسرا آدمی دعوے دار کھڑا ہو جائے گا, کچھ لوگ اس کے ساتھ لگ جائیں گے, جماعتیں بن جائیں گی, آہستہ آہستہ فرقے بن جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے ساتھ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکابر کے ساتھ رہیں. جو آدمی اکابر اہل سنت والجماعت کے ساتھ رہتا ہے جم کر کے, اسے شیطان کبھی گمراہ نہیں کر سکتا. لیکن ان کے ساتھ تب ہی جمنا نصیب ہوگا کہ اپنی انانیت چھوڑ دے, اپنی رائے چھوڑ دے, ان کی رائے کو اپنی رائے سے بہتر سمجھے, وہ سمجھے ہم سے زیادہ سمجھدار. ہمیں غلطیاں ہو سکتی ہیں, انہیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن انہیں کم ہو سکتی ہیں, ہمیں زیادہ ہو سکتی ہیں. ان کا علم ہم سے زیادہ تھا, ان میں اخلاص ہم سے زیادہ تھا, وہ اللہ کی بارگاہ کے مقبول تھے. ان کے ساتھ امت کے بڑے بڑے اکابر, لاکھوں کروڑوں اللہ کے ولی ان کے ساتھ. ہمارے ساتھ کون ہے؟ چند جٹ آدمی ان پڑھ لوگ نعرے لگائیں گے اور کیا ہوگا. اس پہ لوگ بیچارے مگن ہو جاتے ہیں, جناب ہماری بڑی پذیرائی ہوئی, یہ ہوئی وہ ہوئی, یہ صرف شیطان کے دھوکے ہیں. تو اصل یہ ہے جب دلوں کی بیماریوں کا علاج ہو جائے تو یہ سارے انتشار جو ہیں یہ اتحاد میں تبدیل ہو جاتے ہیں, یہ سارے فرقے شرکے ایک ہو جاتے ہیں. لیکن دلوں کی بیماریوں کا علاج نہ ہو تو پھر اتحاد اور اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ انتشار ختم نہیں ہوتا, بلکہ بڑھتے بڑھتے معلوم نہیں نوبت کہاں تک پہنچ جائے. ایک چھوٹی سی بات کو جب طول دینا شروع کر دیا ہے, بڑھایا جائے تو معلوم نہیں انجام کہاں تک پہنچ جائے. اصل میں دل کا حسد ہوتا ہے, تکبر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اللہ ہمیں سمجھ دے, دنیا کی زندگی عارضی ہے, یہ باقی رہنے والی نہیں. ان آیتوں میں اللہ پاک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ جیسا دیکھو بارش برسی, سبزہ ہوگا, کھیتی خوب پیدا ہوئی, آدمی دیکھ کے خوش ہوتا ہے, شاید کہ باہر رونق ہمیشہ رہے گی, لیکن چند دن کے بعد پھر کیا ہوتی ہے کہ وہ خشک ہونی شروع جاتی ہے. سب سے پہلے زرد ہوتی ہے, پھر زردی بڑھتے بڑھتے خشک. ایک وقت آتا ہے کہ ایسی خشک ہوتی ہے کہ آدمیوں جانوروں کے پاؤں کے نیچے آ کر کے چورا چورا ہو جائے, ریدے ریدے ہو جاتی ہے. فرمایا انسان کو بھی یہی دیکھ لیں, بچپن ہے جوانی میں آدمی کا بدن نرم نازک ہوتا ہے, تر و تازہ ہوتا ہے, خوبصورت بھی ہوتا ہے, اس میں قوت ہوتی ہے, رونق ہوتی کہ نہیں. لیکن یہ رونق قوت تر و تازگی ہمیشہ بڑھاپا جب آتا ہے یہ ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے, اور پھر بڑھاپے میں آہستہ آہستہ کمزوری ہو جاتی ہے, یہاں تک موت آ جاتی ہے. تو فرمایا انسان کی زندگی یوں ہی سمجھیے. تو فرمایا دنیا کا حاصل اتنا ہی ہے, اور فرمایا آخرت میں دو چیزیں ہوں گی, عذاب شدید, ایک سخت عذاب ہوگا, وما اغفرت من اللہ ورضوان, خدا کی طرف سے بخشش بھی ہوگی, رضامندی بھی ہوگی. کفار مشرکین کے لیے جن کا خاتمہ کفر پہ ہوا, ان کے لیے عذاب شدید ہوگا, نجات کی کوئی شکل نہیں. اور جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا, دنیا سے ایمان لے کر کے گئے, ان کے لیے بخشش بھی ہوگی, خدا معاف کریں گے, ارحم الراحمین ہے, اللہ اپنی رضا بھی دیں گے. اس لیے اللہ پاک پھر انسانوں کو آخرت کا طالب بناتے ہوں, آخرت کی ترغیب دیتے فرماتے ہیں, سابقو الی مغفرۃ من ربکم, اے انسانوں خدا کی بخشش کی طرف, جنت لینے کی طرف دوڑو. اور فرمایا جنت کی چوڑائی اتنی سمجھو جیسے آسمان و زمین کو ملا دیں, تو جتنی ان کی وسعت ہے اتنی اس کی چوڑائی ہے, لمبائی تو خدا ہی جانتا ہے. اللہ سے لینے کے لیے بخشش اور جنت لینے کے دوڑو. دوڑنے کا مطلب یہ ہے جلدی جلدی نیک اعمال کر لو, ایمان بھی ٹھیک کر لو, کوئی مشکل نہیں, اور جلدی جلدی نیک اعمال کر کے خدا کو منا لو, تو پھر بخشش بھی ملے گی, جنت بھی ملے گی. اور فرمایا یہ ان لوگوں کو ملے گی جن کا اللہ کے رسولوں پہ ایمان ہے, یقین کامل. جب یقین کامل, ایمان کامل ہو جائے, تو وہ ایمان آدمی کو احکام شریعت کا پابند بنا دیتے, گناہ چھڑوا دیتے ہیں کہ نہیں. ایمان ناقص ہو پھر گناہ نہیں چھوڑتے. دیا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی آخرت کی فکر عطا فرمائے, ایمان پہ محنت کرنے کی, اعمال صالحہ جو سنت کے مطابق ہوں وہ حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کے انتشار افتراق سے اللہ مسلمانوں کو بچائے, اللہ اخلاص عطا فرمائے, آپس میں اتفاق اتحاد کی فضا اللہ پاک قائم کرنے کی توفیق جمع علینا الا البلاغ.